بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، ووالد وما ولد، لقد خلقنا الإنسان في كبد. صدق الله العظيم. سوره مبارکه البلد از جمله سوره های مکی است، دارای 20 آیات یک رکوع، در ترتیب مصحفی 90 سوره است و در ترتیب نزول 35 سوره است. بعد از سوره مبارکه قاف نازل گردیده. سوره مبارکه مجموعاً 82 کلمه و 320 حرف است. سوره مبارکه در عین کوتاهی حقایق بزرگ را در بر دارد و خلاصه سوره را میتونیم در 3 بخش خلاصه بکنیم. اول، بعد از ذکر سوگندهای پرمعنا، اشاره به این حقیقت شده که زندگی انسان در عالم دنیا همواره توأم با مشکلات خواهد بود و از این مشکلات باید عبور بکند و خود را به هدف اصلی و حقیقی خود نزدیک بکند. سوره مبارکه نعمتهای الهی را به انسان برشمرده و در مقابل به ناسپاسی انسان اشاره میکند. سوره مبارکه در آخرین حصه ایش مردم را به دو بخش تقسیم نموده، اصحاب میمنه و اصحاب مشعمه، با ذکر اوصاف سرنوشت هر یکی آن را مشخص میکند. بسم الله الرحمن الرحیم. لا اقسم بهذا البلد، قسم به این شهر مقدس. هدف سوره چون ترغیب به تحمل و تلاش و تثبیت حرکت صحیح برای دعوت دین است، بنان به سوگند شروعش میکند. لا اقسم بهذا البلد، قسم به این شهر مقدس که مکه مکرمه است. و انت حل بهذا البلد، شهری که تو ساکن آن هستی ای محمد. و انت حل بهذا البلد، شهری که تو بر تو حلال کرده می شود در آن جنگ ای پیغمبر. و انت حل بهذا البلد، تفاسیر متعدد شده. بنان قسم میاد میکنم به این شهر مقدس در حالی که احترام تو را حد کردند. و انت حل بهذا البلد، ای پیغمبر برحق، در حال به این شهر مقدس قسم میگیرم که اهالی آن حد که حرمت به تو کرده و احترام تو را نگاه نداشتند. و انت حل بهذا البلد، سوگند میگیرم به این شهر مقدس که تو خامخا داخل خواهی شد و این شهر را فتح خواهی کرد بعد از اینکه تو از این شهر بیرون کرده شده. و انت حل بهذا البلد، سوگند به این شهر یاد میکنم، و انت حل بهذا البلد، که تو یگانه بیگناهی در این شهر، یگانه کسی هستی که بیگناه هستی در این شهر، به این تو قسم یاد میکنم. و والد و ما ولد، و سوگند به پدر و فرزندش. مراد از پدر حضرت ابراهیم خلیل. و والد و سوگند به پدری که بنیادی از شهر مقدس را گذاشت. و ما ولد و سوگند به فرزند برومندی که قربانی در راه شد. بر دو سوگند. یا سوگند به حضرت آدم علیه السلام. و والد و سوگند به حضرت آدم علیه السلام که اولین انسانی است بر روی زمین. و ما ولد و سوگند به ذریه و اولادیش، با او سوگند میگیرم. یا ای که و والدین، سوگند به هر پدر و ولد و سوگند به هر فرزندی، هر انسان در خود ببیند که تو پدری هستی و الله به تو سوگند یاد کرده، و هر فرزند به خود ببیند که تو فرزندی هستی و مصداق قسم الله جل جلاله شدی. لقد خلقنا الانسان فی کبد، مسلما ما آفریدیم انسان را در رنج و مشقت. انسان را در دنیا در رنج و مشقت آفریدیم. هیچ انسان نمیتونه آرام بوده باشه، هیچ انسان. اتو فکر بکنین، یکان دفعه انسان تعجب میکنه، قسم به خداست که بجز یاد الله جل جلاله هیچ چیز دیگر مطمئن نیست. هر چیزی که شما فکر میکنین که مایه آرامشت از چونین نیست، اما چیز انسان را در حالت تشویش و مشکلات می اندازد. سوگند به شهر مقدس، سوگند به آن ذاتی که تو را ساکن در شهر کرده، سوگند به پدر و فرزندی که یقینا آفریدیم انسان را در مشقت و تکالیف. فی کبد در اصل به معنای شدت است، یا هم دردی که در کبد یا در جگر پدید می شود، بعدا به هر رنج و مشقت این کلمه اطلاق می شود. تو پرسان کرده می تانیم که یک نفر بگوید که ما آرام هستم؟ هیچ کسی نیست. اگر تو فکر بکنیم که یک بزرگترین دکتر در افغانستان که روزانه با یک لک رفه شاید آیدار داشته باشه اما آرام خود بود، نه. چرا؟ او که از دو بجه خود در یک اتاقک بندی می کنه و تا 7 بجه شام از اتاقش بیرون رفته نمی تانه. تمام روز نواشتک و گپ بزن گپ بزن، یا آسان است؟ یا آسان نیست، همین هم مشقت است. اگر تو فکر میکنی که کارزای آرام است، قسم به خدا همیشه دلت دق دق دق دق کردن میرود. 20 تانه عسکر بیرون شانده، هر گرز شود دلت ست میشه که نشه کنم گپ دیگه نشه. این تو یک حالتی هست، هر پیسدار را ببینید تشویش است. اینا آرام نیستن. خدا شاید است که مطمئن انسان را که میبینی ای ما شما است. الله شاهد است که از ما شما که مطمئن مردم و آرام مردم دمین روی زمین دیده نمی شود. این ایمان داشته باشید. اسلام است و ایمان است و ذکر الله است که انسان را اطمینان می بخشد. بس هیچ دقصیش نیستی. میگه الله است و هر حالتی که ما دارم خداوند متعال مراقب ما است و او مرا دوست دارد. به دوستی الله افتخار میکنیم و خوشم هستیم الحمدلله. ای احسب الانسان، آیا میپندار انسان ان یقدر علیه احد، که هیچ کس قادر بر وای نیست؟ ولی دیگه مسئولیت رو ببین، انسان را خداوند متعال در مشقت آفریده، باید تلاش بکنه، باید زحمت بکشد، باید آرام ننشیند. مسلمانش هم باید زحمت بکشد تا که قرب الله را به دست بیارد، باید شبخیزی بکند، باید روزه بگیرد، باید جهاد بکند، باید انفاق بکند، امر بالمعروف بکند، این کار را باید قبول بکند. آیا میپندارد انسان ان لن یقدر علیه احد یقول اهلکت مالا لبدا، میگوید خرج کردم در کار خیر، مالا لبدا، مال بسیار زیاد را. وقتی که از پیش پرسان میکنی هرگاه برش گفته شود این انسانی که پولی بی معنا را جمع کرده، از این و آن گرفته، حلال و حرام را خلط کرده، هرگاه اتو فکر میکنه که هیچ کسی بر من مسلط نیست، حالا که الله سرش مسلط است، و به خاطر از اینکه یگان بار خیرخواهی برش میگه که برادر گلم در اینجا یک مسجد جور میشه، پول خود کمک بکن، در اینجا یک مکتب جور میشه، در اینجا یک شفاخانه جور میشه، در اینجا یک مدرسه جور میشه، در اینجا فلانه غریب و یتیمی وجود دارد، بر تربیت از یک چیز پول باید مصرف بکنیم. بعد چی میگه؟ یقول میگه اهلکت مالا لبدا، ما خرج کردم مال بسیار زیادی را در راه خیر، بنان بر ما کفاره دیگه نزنید، ما بسیار کار خیر را کردیم، باز فهرست خدا پیشکش میکند. حارث ابن عامر یک انسانی بود که گناه کرده بود، بعد از نظر دین باید کفاره میداد و در راه الله باید انفاق میکرد. وقتی که برش گفت که باز انفاق بکن، با چی میکرد؟ از روزی که در دین آمدیم غیر از کفاره دادن دیگه هیچ کاری ندارم. ولی هم یک تعداد بیدینا چی میگه؟ ولی اصلا در دین که داخل شده غیر همین خیرات بده، خیرات بده. بله، تو که پول خیرات میتی از کجا کردی؟ تو خب مالک داری از خود، اونو مالک که این پول برداده برد حکم میکنه خرج کن، از خود هیچ چیز نداری. تو باید معاور بگی داشته باشی و باید اعتقاد بگی داشته باشی. ای احسب ان لم یره احد، آیا بپندارد انسان که ندیده است او را هیچ کس؟ تو فکر میگه که هیچ کس او را ندیده است؟ الم نجعل له عینین، آیا نیافریدیم برای او دو چشم و لسانا و شفتین و یک زبان و دو لب؟ برای چشم نیافریدیم که باید میدیدن مردم غریب، یتیم، مظلوم، دست و پایش بریده در این جای وجود رو و تو در پول بسیار زیاد زندگی میکنی، تو را نمیدیدی؟ تو که خود نه اندیشیدی که انگامی که در خانه یک تعداد مسلمان ها داخل شوی، الله شاهد است که پرسان می شود، یادی نیست. در سر سفریش در ایام عید دیگه جایی نیست که یک پیاله را بگذاریم. این را دیدین شما. دیگه جایی نیست که حداقل یک پیاله گذاشته شد. یک پیاله. آیا این انسان یک بار ندیده؟ این چشم نداره که این ملت دیگه چی دارد؟ او برای روزش نام ندارد. و لسان و شفتین و زبان و لب ندارد. تو به این زبانت که میخندی باید دیگر نخنده. تو به این لبایت که باید مسکا داشته باش دیگر باید نداشته باشد. و هدینا و نجدین و نمودیم او را راه خیر و شر. راه خیر و شر را ما به او نشان دادیم. و هدیناه النجدین، ما مقامات بلند را به او نشان دادیم. چنین نیست فلقت حمل عقبه، پس نگذاشته است به گذرگاه بسیار سخت، نگذاشته است هنوز. عقبه به معنی گردنه و راهی که در قله کوه است. تا هنوز کتی این مال بستریش به او کوه بلند نشده که چطور باز انتقالش میدهد و چطور این مالت میبری. تا هنوز نگذاشته است. و ما ادراک مال عقبه، تو چی میدانی که چیست آن گذرگاه سخت؟ او کوتل سخت چی است که این انسان باید سر از او بگذرد؟ اگر میخوای که بگذری، این مالی که تو پشتش کردی، موتر سرش میخری، خانه را سرش میخری، فرش سرش میخری، انواع اطمع لذائز را سر سفرت میزه، این تو را تیر نمی کنم. آنچه که وسیله گذری تو میشود، فک و رقبه، آزاد کردن غلام هاست. فک و رقبه، آزاد کردن غلام هاست. ببینین که این مهم است. وطنت اشغال، در موقعیت قرار داری که هیچ صلاحیتی نداری، این سر تو لازم است. فک و رقبه. فرهنگ دیگر آمده فرهنگت اشغال کرده، اخلاق دیگر آمده اخلاقت اشغال کرده، قانون دیگر آمده قانونت اشغال کرده. فک و رقبه. پولت مصرف بکن و آزاد بگوی گردنهای الله، گردنهای مخلوق الله را از این آزادش بکن. در اینجا پولت مصرف بکن. او اطعامون فی یوم دی مسغبه، یا طعام دادن در روزی گرسنگی، در روزی که مردم گرسنه هستن، نان ندارن، با او خرچش بکن. یتیمن در مقربه، یتیم صاحب قرابت را، یتیمی که نزدیکت است، قریبت است، با او خرچ بکن. او مسکینن در مطربه، یا مسکینی خاکساری و خاک افتاده را، با او خرچ بکن. ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة. ثم كان پس باشد من الذين از کسانی که آمنوا ایمان آوردن. ای خرچ خو میکنی میکنی، بلکه در صفوف دعوت بگی جای خدا مسئول قرار بده، کوشش بکنی ایمان و رهبر بوده باشی، عادی فکر نکو خود را. ثم كان من الذين، پس باشد من الذين از کسانی که آمنوا ایمان آوردن و تواصل به صبر و وصیت کردن یک دیگر را به صبر. چرا صبر میکنی؟ در مقابل مصیبت ها. و تواصل به مرحبه و وصیت کردن هم دیگر را به مهربانی و شفقت با او انسان ها باش. اولائکه این می جماعی که مال خود را داد برای آزاد کردن گردن ها، برای مساکین خاکسار، برای و در قطار او دعوتگرا ایستاده شد که وصیت به صبر و به حق می کند. اولئک این می جمع اصحاب المیمنه، اصحاب دست راست هستند. اصحاب المیمنه اینی مردم اصحاب یمین هستند، اصحاب دست راست و اصحاب با برکت، اصحاب نیک اینی مردم هستند. خب نتیجه دوم رو بگیرین دیگه، کسی که چنین کاری نکند بس او چی است؟ از خود پرسان بکنی که در کدام صفات ازی هستیم. اگر یک ار کدام ما میگم که ما خداوند متعال ما را اصحاب دست راست حساب بکنن، یک بار در ای آیت متوجه شدیم کدام صفت ازی در تو است. اگر نیست پیدایش بکن. والذین کفروا، و آنانی که کافر شدن، بی آیاتنا با آیات ما، هم اصحاب المشأمه، امی مردم صاحبان دست چپند، امی مردم و گروه دست چپند. علیهم نار و مؤصده، بر ایشان از آتشی گماشته شده. برشان از آتش گماشته شده وقت الله برش تعین کرده که کدام آتش به سراغ تو میاد. مشعمه از ماده شوم به معنای نامیمون و بدبختی است و مقصده از ایساد به معنای بستن و محکم کردن چیزی است. امام احمد و ترمذی نسائی از حضرت سلمان بن عامر روایت میکند که پیغمبر علیه السلام فرمود از صدقه و علی المسکین صدقه، چیزی که تو صدقه میکنی به مسکینی صدقه است. و علی ذی رحم اثنتان، و اگر تو به ذی رحمت به قومت به خیشت مصرف میکنی دو صدقه است، یکی صدقه و دیگه صله رحم. پیغمبر علیه السلام در روایت دیگر، در حدیث دیگر میفرمانه اعتق رقبه مؤمنه فهی فکاکه عن النار، هر کس که یک گردن را آزاد میکند در حقیقت توسط از او از عذاب آتش خلاص میشود. ارشاداتی که این سوره به ما داد در مجموعش چند چیز است. اولی که شرف مکه مکرمه و عظمت مکه مکرمه و شأن حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم، که الله او را من حیث یک انسانی که به او قسم یاد کرده پیشکش میکند و عظمت حرم مکی را به ما شما به یادداشت میدهد. شرف حضرت آدم علیه السلام و زوری، شرف حضرت اسماعیل و حضرت ابراهیم علیه السلام، و ای که انسان آرام نخواهد گرفت در دنیا، هیچگاه آرام نخواهد شد مگر به طاعت الله. سوره مبارکه توبیخ میکنه و انسان را که مال خود را در معصیت مصرف میکنه، مال خود را در شهوت مصرف میکنه، از مال خود هدفمندانه استفاده نمیکند، تعجب انسان میکند. بعضی کسا را الله میبیند تعجب انسان میکند، یا الله مال دارد ولی چقدر دقیق است و چقدر کار خیر مصرفش میکند. و این را بر ما نشان میده که انسان پیش رویش گذرگاه و کوتل بسیار سختی دارد و اعمال صالح است که تو را تعاون میبخشد. و اگر اعمال خیر مصرفش نکردی در راه حق، ای در پشت داده میشه و برش میگه برو ببرش. و راه خلاص شدن از این گذرگاه همان ایمان به الله جل جلاله، انفاق فی سبیل الله، عمل صالح میتوان انسان به از این بدبختی خلاص بکنه. و آخرین بخش ای که سوره مبارکه توبیخ میکند کفار را به عذاب بسیار مسلط بر ایشان.